mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5 en tu FM, el Día Libertario. Hola, bona nit a tothom. Això que esteu escoltant ara mateix és la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, Ràdio Lliure de Barcelona, amb més de 20 anys d'història. I estem començant ara mateix el programa Judici a la Justícia, com cada dijous de 10 a 12 de la nit, que per cert aquest és l'últim programa del mes de juliol, i el mes d'agost farem els programes de les dues primeres setmanes i les dues últimes setmanes d'agost farem una mica de descans, que també toca. I bé, com sempre us recordarem les maneres que teniu de contactar amb aquesta Ràdio Lliure, la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, Tenim un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 0880 de Barcelona, que podeu fer servir per enviar-nos tot allò que us vingui de gust, ja sigui publicacions, ja sigui maquetes, ja sigui cartes amb quatre lletres, especialment dedicat a la gent que esteu al Telegu també, doncs perquè altres maneres de comunicació són força difícils, encara que de vegades ens ocorrem lo suficient com per aconseguir-ho. Ja ho hem viscut fa poc, conversant amb, doncs, amb alguna persona que està xupant Telegu. I bé, dit això, també tenim a la penya internauta una adreça que és la rbronca@sindominio.net i una pàgina web que és www.radiobronca.info, pàgina web a la que trobareu una pila d'informació sobre el que és i representa i com funciona aquest projecte col·lectiu anomenat Radio Bronca. També informació una mica, doncs, més concreta de cada programa. I també, com sempre, una pila d'enllaços amb altres pàgines web molt interessants a les que trobareu moltes coses d'aquestes que és pràcticament impossible trobar als mitjans de comunicació mal anomenats els mass media, no? Que li diuen, nosaltres diem mass mierda, pues perquè són ni més ni menys que els elements censuradors d'aquest sistema actual. Dit això, recordar-vos també que tenim un telèfon que és el 93-359-4900, que podeu fer servir tot el llarg del programa, doncs, per trucar-nos i participar com us vingui de gust. Últimament, doncs, tenim força participació amb aquest telèfon i ja us hem dit infinites vegades, ens agrada molt que ens truqueu i que participeu del programa, que la ràdio la fem nosaltres, però la fem per vosaltres i per nosaltres, per totes, perquè sigui una eina de comunicació, i el telèfon, doncs, de vegades té aquesta virtut que permet comunicar-nos encara que no estiguem al mateix espai físic. Ja per últim, recordar-vos que fa temps que vam recuperar la figura de la persona sòcia col·laboradora amb la Ràdio Bronca, i que és aquesta figura que us permet col·laborar en principi, doncs, econòmicament a través d'aportacions solidàries, i bueno, doncs, d'altres maneres de col·laborar sempre n'hi ha. Això és qüestió depèn de les ganes que tingueu i del temps o energies per implicar-vos més o menys. Si teniu ganes de saber com funciona el tema, ens truqueu al 93-359-4900 o ens feu un Emilio o ens envieu una carteta a l'apartat de correus i gustosament us informarem de què va la moguda. Dit això, també recordar-vos l'existència d'altres ràdios lliures a les zones lliures de Barcelona, que si sou persones que us agrada escoltar la ràdio, depèn del barri on visqueu, de vegades, doncs, tindreu més o menys dificultats per escoltar alguna d'aquestes ràdios, però bàsicament bueno, considerem que està prou bé saber-ho, perquè així, si et ve de gust, doncs tens la possibilitat, doncs, agatxes, punxes la ràdio i escoltes, doncs, per exemple, el 103.9 de la FM, la ràdio línia 4, o el 91.4 la ràdio Contrabanda, o el 96.6 la ràdio Pica, però només de 2 a 12 de la nit, de dilluns a dissabtes. També estem esperant ansiosament que Ràdio Ressaca, que ha ressorgit un altre cop de les cendres, doncs agafi un punt d'emissió i el puguem també difondre perquè totes pugueu escoltar-lo. I també, doncs, ja per extensió, saludar a tota la gent que està, doncs, donant canya amb el tema Ràdios Lliures. Ja sabeu que, si no ho sabeu, us informem una miqueta. És un món una mica ingrat, en el sentit de que ens ho hem de currar tot nosaltres mateixes, però tota aquesta feinada no està exempta de perills i inconvenients que venen sempre, sempre, sempre de la mateixa banda, és dir, el sistema. Per una banda, hi ha el front institucional, que és que hem d'anar molt al lloro amb els temes legals, perquè pretenen regular-ho tot i que tot estigui controlat des dels seus focus de poder. I això, doncs, implica que hem d'anar amb molta cura amb certes coses, tot i que cal dir en favor nostre, doncs, que les ràdios lliures sempre s'han caracteritzat per no trepitjar a cap altra ràdio, del tipus que sigui, ni institucional, ni privada, ni comercial, ni sense llicència, ni res. Les ràdios lliures, quan hem d'emetre, busquem un punt lliure a l'espai de radiofreqüència i ens instal·lem allà per no fer nosa a ningú. Això és una de les coses que de vegades institucionalment no es valora lo suficient, tot i que també sabem que per molt que s'omplin la boca de bones paraules, doncs el que els encantaria seria que desapareguéssim, perquè, doncs, difonem un discurs o un pensament molt diferent al seu. L'altre front enemic seria les altres ràdios. Quines, bàsicament? Doncs, bueno, les que tenen llicència no suposen un greu perill en el sentit de que l'Estat s'encarrega a través de les seves institucions d'otorgar-los el punt d'emissió, i llavors això vol dir que nosaltres, sabent on estan, ja en tenim prou per no posar-nos a sobre. Però ja fa molts anys que, bueno, pues hi ha l'existència de ràdios que nosaltres anomenem pirates, que són aquestes ràdios que no tenen llicència, i això, per una banda, pues les equipararia a el que podrien ser les ràdios lliures, però la gran diferència és que són fetes i tiren endavant i funcionen amb ànim de lucre. És a dir, tenen contractes comercials amb sponsors que fan publicitat, i això els repercuteix en una quantitat de diners que van fer servir, pues, bueno, de vegades per seguir tirant endavant el seu projecte de ràdio, però moltes vegades està clar i net que ho fan per lucrar-se i prou. I amb aquestes sí que hem d'anar molt al lloro, perquè aquestes, a diferència de les ràdios lliures, no respecten res. Només respecten el que està en mans de l'Estat. Per què? Perquè fer interferències amb una ràdio que tingui llicència implica el tancament immediat per part de les institucions, mentre que fer interferències amb una ràdio que no tingui llicència el que fa és obrir les portes de la jungla, i no ho diem en el sentit pejoratiu, de la jungla, pues, és una terra molt maca, però clar, la llei que impera ja és la llei del més fort, no? Llavors aquest és el problema. Les ràdios comercials pirates s'intenten doncs imposar a força de quilowatts, perquè com que fan quartos doncs tenen equips molt potents, i moltes vegades hem viscut situacions de que ens han esborrat del mapa perquè s'han posat a emetre just a sobre d'on érem nosaltres, i això ens ha obligat a defensar-nos, doncs normalment intentant xerrar amb ells, encara que això és gairebé pues, impossible, perquè com que el que tenen al cap només són calés, doncs no els interessa cap mena de diàleg, i el que hem d'acabar fent moltíssimes vegades és acabar movent-nos i desplaçant-nos fins a un punt nou. Refet aquest petit comentari sobre el tema de les ràdios lliures, doncs això, animar-vos a seguir escoltant el programa avui, dia 31 de juliol, últim dia del mes de juliol, i comentar-vos una mica per sobre alguns dels temes que tocarem. Xerrarem de la situació en la que es troba el company pres Amadeu Caselles, i també una mica per extensió de la gent presa a Quatre Camins, que està realitzant vagues de fam, doncs perquè estan fins al monyo ja de veure com se'ls està enganyant i se'ls està estafant directament, estafant amb l'ulegal, per l'ulegal, perquè són persones que haurien d'estar al carrer d'acord amb la legislació actual i no ho estan, i bueno, pues, no hi ha res pitjor davant d'una situació d'aquestes que no se t'argumenti per què no tens dret a sortir al carrer. Més que no tens dret, per què no et deixen quan tens dret a sortir al carrer? Per què no et deixen sortir al carrer quan tens dret de fer-ho? Que et tinguin el talego i no t'argumentin el perquè d'aquesta situació, això és una cosa molt, molt, molt angoixant, i que fa doncs del talego una autèntica casa de tortura, així de clar, perquè ja el talego ja per si ja és prou nociu com perquè a sobre doncs tinguis que estar aguantant situacions d'aquestes. Llavors us informarem una miqueta de quina és la postura que han adoptat certs companys presos d'allà de la presó, i com sempre doncs recordar-vos que quan toquem temes tipus penitenciari, casos concrets, volem sensibilitzar-vos amb aquesta realitat penitenciària. Vol dir que no estem parlant de que de les més de 60.000 persones preses que hi ha a l'Estat espanyol, doncs a l'Amadeu Caselles i dos o tres més estan putejats i la resta viuen molt bé i els talegos són flors i violes, sinó que intentem una mica anar més enllà i que aquests casos concrets serveixin per il·lustrar quina és la realitat penitenciària, que és molt, molt fosca, molt, molt tèrbola i molt, molt, molt, molt, molt agressiva. Tant fins a arribar al punt de que nosaltres la considerem no només injusta, sinó inhumana. És fruit de ments malaltisses, així de clar. També us comentarem algunes notícies de tretes del butlletí Contrainfos i de l'Infosurpa i d'alguns altres butlletins que tenim per aquí, i segurament també xerrem de coses de judicis. Intentarem, com cada setmana, establir la nostra comunicació amb el company Julián de Nova York, que la setmana que ve, ja ho vam dir la setmana passada, la setmana que ve el Francesc es trobarà als Estats Podrits d'Amèrica, i segurament amb el Julián i podrem xerrar amb els dos alhora, el qual ja he pogut viure en altres ocasions, doncs està molt bé perquè és una doble crònica, vale? Pel mateix preu, un 2x1, així de clar. I si ens dona temps també comentarem algunes coses sobre literatura, en aquest cas literatura teatral, però reflexada i empapada de la pura i dura realitat, una novel·la que reflexa pues, coses, uns fets històrics i una mica la ressequilla que tot això va provocar en el seu moment. Si ens dona temps us ho comentarem una mica. I ara d'entrada el que farem serà deixar-vos uns temilles perquè com que ens ha pillat una mica el toro per variar, doncs hem d'acabar de preparar tot això i us deixarem amb una música que ja us vam anunciar la setmana passada, és un triple CD de regal, completament de regal, acompanyat de... O sigui, tu compres una piruleta i per aquesta piruleta que val 10 euros et regalen un triple CD que es diu Cuando el Ebro suena, Disidencia lleva i està composat per 58 bandes de Saragossa contra la Expo del 2008 amb un llibreto informatiu de lo que és la campanya i representa la campanya contra la Expo i també pues, una miqueta d'informació i contactes dels grups que participen en aquesta recopilació i avui us deixarem uns temilles del CD número 2, sonaran temes dels Cabeza de Turco, Prau, El lado oscuro de la Cutzarilla i no sé si arribarem fins al C4, però bueno, dos o tres temilles segur que us els posarem perquè necessitem preparar el tema del programa. Vale, Basca, pues esperem que us agradi la música, la veritat és que és prou variada i seguim d'aquí una estona. Fins ara! Verano el cielo se cubrió de sangre y las nieblas se apoderaron del sol. Lamentos de gente llegaron al cielo y de nuevo este país se dividió en dos. Di mi hombro, perdiste la guerra y también la tierra. Solo pago de tripas corazón. Tendré siempre en mi memoria, jamás un olvido en nuestra historia, dedicándonos esta canción. ¿Para qué? ¿Para qué te puedes en el mismo bando? Para abrirte esos ojos cerrados y derribar ese bastión. Que no puede ser lo mismo darme cuenta de lo que he perdido. Nos llevaremos en el corazón, en el corazón. Un remiendo mi rojo corazón. Juntos lucharemos por la libertad, para que el fascismo nunca venga más, para cerrarnos en algún cajón. ¡No! ¿Para qué? ¿Para qué te encuentras en el mismo bando? Para abrirte esos ojos cerrados y derribar ese bastión. ¡Pensar! ¡Ya no lo puede ser lo mismo! Dame cuenta de lo que he perdido. Lo llevaremos en el corazón, y en el corazón. Pensar, no puede ser lo mismo. Darme cuenta de lo que he perdido. Lo llevaremos en el corazón, en el corazón. Bartolina. discos. Al menos si ahora por fin legalizan la eutanasia, tal vez si ahorro todo el año tengo pasta y me la pago. Empiezo a desvariar, me cuesta respirar. El oxígeno hoy en día es de muy mala calidad. Me arrastro por el suelo y no doy pena ni consuelo. Reactivo de ningún alma, muero de asfixia y no en calma. Yeah. Vale, gent, pues tornem a estar per aquí. Us hem deixat al final més música de la que pensàvem, però necessitàvem fer una mica d'ordre, posar una mica d'ordre per continuar amb una mica de cap i peus la cosa. I doncs tirem d'entrada amb el tema que us comentàvem del company Amadeu Casellas, a més de la gent que està a quatre camins fent la vaga de fam. Tenim un comunicat que escriu el propi Amadeu de data de 18 de juliol, ara ja fa més de 10 dies, que diu el següent, diu: avui dia 18 de juliol del 2008 han portat a l'enfermeria de quatre camins a Juan Alfonso Casquero, que estava en vaga de fam des de feia més de 70 dies. M'he quedat de pedra al veure com l'han deixat. Està mentalment desequilibrat. No sap el que diu, ni tan se vols sap on està, ni per què. En una paraula, l'han anul·lat com a persona i com a ésser humà. M'imagino que Montserrat Tura i Albert Batlle, com màxims responsables de les presons catalanes, estaran orgullosos perquè està mort en vida i per ells d'això es tracta, anar exterminant com tot focus de resistència. En el meu cas, aquests fets han produït l'efecte de reforçament de la vaga de fam, que estic mantenint des del dia 22 de juliol del 2008. De moment continua a l'enfermeria. He perdut uns 17 quilos, els nivells de sucre... 22 de juny, perdó, la data és 22 de juny. He perdut uns 17 quilos, els nivells de sucre estan entre els 50 i 70 perquè el rec cerebral estigui actiu. Tinc la moral més alta que mai i arribaré fins a les últimes conseqüències. Llibertat o mort, no hi ha una altra sortida. També animo a les persones que estan lluitant des de dintre i des de fora a que segueixin lluitant contra aquest sistema català, carcelari, feixista i podrit, tal i com demostren aquests fets. No podem permetre que es silenciïn aquestes situacions i l'única manera és la lluita, cadascuna com cregui convenient. Espero que aquest comunicat es difongui per tots els mitjans possibles. Una forta abraçada llibertària i ànims. Això signat a Granollers el 18 de juliol per l'Amadeu Casellas, Salut i Anarquia. Després tenim un comunicat prou recent que ens explica el següent. Diu: llibertat per l'Amadeu Casellas ja. Ja són més de 5 setmanes les que porta l'Amadeu en vaga de fam. 5 setmanes en les que l'administració i la justícia no han fet res per solucionar la seva situació ni les seves reivindicacions. La reducció de la duració màxima de la condemna i el tercer grau són garanties recollides en les seves pròpies lleis, que encara continuen negant-li. Per aquest motiu, l'Amadeu va prendre la dràstica determinació de començar una vaga de fam fins a les últimes conseqüències i fins que no es fessin efectives les seves exigències, a les quals afegia una denúncia de l'actuació de les juntes de tractament i dels equips mèdics de la presó de Quatre Camins. La jutgessa Erika López Gracia, del jutjat penal número 2 de Manresa, que porta la seva petició de reducció de condemna, i ens especifica el comunicat que és en aquest jutjat on se'l va condemnar per última vegada i per tant és l'encarregat de tramitar aquesta sol·licitud, aquesta petició, doncs aquesta jutgessa se n'ha anat de vacances al Japó tan tranquil·lament mentre tant el nostre company segueix sense menjar com a forma extrema de protesta. El divendres de la setmana passada ens vam enterar que la jutgessa havia resolt la seva petició negativament. Tenint en compte que la resolució té data de 18 de juliol, una setmana abans de que ens arribés per via formal, perquè encara no ha arribat per seu peu legal, per la seva via legal, i tenint en compte que cada dia la seva vida corre més perill, ens sembla que 7 dies de retard han sigut massa per enterar-nos i senyalem el jutjat penal número 2 de Manresa com a únic responsable d'aquest imperdonable endarreriment. Ahir vam anar a Manresa, bueno, això ahir és el dimarts, per manifestar la nostra solidaritat amb l'Amadeu. Vam recórrer els carrers repartint informació sobre la seva situació i ens vam dirigir cap al jutjat penal número 2 per explicar-los com ens han fet sentir les seves últimes actuacions. No estàvem sols. Una parella de Mossos, bons rotllistes, ens van acompanyar tota l'estona i a la porta ens esperaven de 6 a 8 efectius dels UPA i ens van dir que l'Amadeu no es mereixia sortir al carrer perquè no estava preparat per reinsertar-se. No ens va quedar més per dir que el món aniria millor amb més gent com l'Amadeu entre nosaltres i que les presons no serveixen precisament per reinsertar, sinó per exterminar. A dia d'avui hi ha un recurs contra aquesta resolució en camí, però no confiem en la justícia. Hem de fer pressió al carrer, per fax, per telèfon, com sigui, perquè l'Amadeu vegi complides les seves reivindicacions, deixi la vaga de fam i surti en llibertat. Llavors ens assenyalen els responsables de resoldre sobre la reducció de condemna són el jutjat penal número 2 de Manresa i ens diuen que també doncs, els responsables de donar-li el tercer grau són els de la Direcció General de Serveis Penitenciaris de Barcelona. També el secretari del Departament de Justícia, que és l'Albert Batlle i Bastardes, I també ens assenyalen els del Talego de Quatre Camins, que està a la carretera del Masnou a la Roca, quilòmetre 13. I també ens acaben dient que cridem a totes les persones solidàries a fer una forta campanya de pressió contra aquests dos centres de poder, ja que cada dia que passa la salut de l'Amadeu empitjora i no podem deixar-lo ara tirat. Vale? Ens acaben dient llibertat i ens donen l'adreça, ja ho dèiem, de l'Amadeu, si el voleu escriure també per donar-li el vostre suport. És Amadeu Casellas i Ramon, al centre penitenciari de Quatre Camins, carretera del Masnou a la Roca, quilòmetre 13, codi postal 08430 de la Roca del Vallès, apartat 335 de Granollers. I l'última cosa que hem sapigut és que el jutjat de vigilància penitenciària encarregat de la presó de Quatre Camins ha resolt que, bueno, que una ordre, diguéssim, d'ingrés forçós en un hospital per l'Amadeu. Encara no s'ha fet efectiva, això passarà, pot passar en qualsevol moment. I bueno, pues, pot passar en qualsevol moment significa, que, per qui no ho sàpiga, i ja ho hem parlat en altres ocasions, que quan han d'agafar una persona que està dins de la presó i portar-la on sigui, ja sigui per un canvi de presó, ja sigui per portar-la a l'hospital o ja sigui per lo que sigui en aquest terreny, no? Doncs a nivell intern penitenciari, doncs no acostumen a avisar la persona amb temps, sinó que en el moment en què ells els sembla convenient, agafen i la fiquen en un furgó i la porten on consideren que l'han de portar. I el perquè de no informar a les persones, doncs no ho diuen obertament, però bueno, és una mica pues, el rotllo de sempre, no? La paranoia que porten a sobre, perquè evitar pues, emboscades o riscos de fuga o històries així, no? O sigui, ells consideren que si la persona presa no sap en quin moment se la treu, doncs no estarà prou preparada com per organitzar-se amb ningú al carrer o pues, com per doncs, intentar buscar-se la vida per donar-se el piro en algun moment del trasllat. Però bueno, la cosa està així, des d'aquí us animem a escriure a l'Amadeu, a fer pressió en aquests puestos, enviant faxos, cartes, inclús pues, intentar esbombar el tema a nivell públic. I bé, dit això, doncs canviarem de tema, us deixarem una cançoneta entre tema i tema. La cançoneta es diu Pardalets, és una cançó que traiem del CD original volum 1 dels Doctor Calypso, 11 hits a l'estudi, és el tema Pardalets, doncs que xerra una mica de com aquesta gent veuen el món en mans dels capitalistes. Vale? Esperem que us agradi i continuem d'aquí una estoneta. Que peti el món, em fumaré uns quants pètals, contemplaré com la terra la destrueixen uns quants. Som botiguers i el que volen, i el que volen és fer calés i no pensar, no pensar en la natura que maten i que no Pardalets, no, no, no, abans de que peti el món. Ens morirem cancerígens, veurem pujar radioactiva i agafarem cagalera. I ens morirem mica en mica, mica en mica, sense veure que la vida, que la vida ens va destrossar aquell pavo que vol més botiga. Ens morirem. Vale, penya, seguim amb el programa Judici a la Justícia, Ràdio Bronca 104.5 de la FM, i ara, pues, una mica en relació amb la música, pues, us llegirem un parell d'articlets que parlen de coses d'aquestes que passen en aquest planeta en mans de capitalistes. Tenim per aquí un butlletí que és el Solidaritat Obrera, corresponent als mesos de juliol i agost del 2008, o sigui, d'allà mateix. I tenim un parell d'articles. El primer ens han semblat prou interessants per llegir. El primer que us llegirem parla sobre l'energia nuclear, i el llegim una mica de ressequilla de tota aquesta informació que us donàvem la setmana passada, i bueno, pues, afegeix una mica el seu punt crític a la informació que us donàvem, a més de que també hi ha unes adreces d'informació que us direm al final de l'article perquè pugueu informar-vos a través de l'internet. Vale? I bueno, sota el títol Energia nuclear, a l'apartat d'ecologia, pàgina 8 d'aquest butlletí, tenim aquest article que diu lo següent. Després de sortir a la llum l'incident de la central nuclear d'Ascó, on s'afirma que hi ha hagut una fuga de diferents elements radioactius del propi reactor, tenim a la memòria el també incident a la central nuclear de Vandellòs 2 l'estiu del 2004, i recentment l'incident que hi ha hagut en la única central nuclear d'Eslovènia, on hi ha hagut una fuga de l'aigua que està en contacte amb el reactor. Està clar que més que centrals de producció d'energia elèctrica, el que semblen són autèntiques cafeteres sense cap tipus de seguretat on es posa en perill el conjunt de la població. La dependència de l'energia nuclear a la nostra societat és bastant forta, i tot indica que encara ho serà més en certs països que estan començant a apostar per l'energia nuclear a causa de l'encariment del petroli i, per tant, un major cost per a produir energia elèctrica a partir de centrals tèrmiques, per exemple, de fuel oil com la de Sant Adrià del Besòs. A l'estat espanyol, aproximadament el 30% de l'energia elèctrica prové d'una central nuclear, però a Catalunya aquesta xifra ascendeix fins al 70% del total de l'energia provinent de les centrals nuclears d'Ascó 1, Ascó 2 i Vandellòs 2, totes elles a la província de Tarragona. L'energia nuclear té varis inconvenients obvis. A més de ser un perill per a la població, l'urani aprofitable com a combustible és molt escàs. Aquest ritme, en uns 40 anys, ja no serà rendible enriquir urani per usar-lo en una central. Un altre inconvenient més palpable és que l'energia nuclear genera una sèrie de residus de diversa perillositat. Un dels més perillosos, el plutoni, tarda uns 240.000 anys en desintegrar-se completament i, per tant, convertir-se en un element no radioactiu. El problema, doncs, és que no podem crear una estructura que contingui aquest material i estar segurs que durarà tot aquest temps, ja que fins ara no s'ha aconseguit en cap època de la història de la humanitat. Després tenim un petit esquema en el que ens expliquen el funcionament d'una central nuclear. Llavors tindríem, per una banda, el que seria la central nuclear amb l'estructura de contenció, on dins hi hauria el reactor, i també hi ha l'aigua que funciona, fa refrigerar el circuit. Després això sortiria en forma de turbines i generador, que el generador, pues, enviaria l'energia elèctrica directament amb una torre d'alta tensió, i aquesta l'enviaria, pues, fins a les ciutats on es consumeix. I després, per una altra banda, doncs, tindríem la torre de refrigeració, que és on l'aigua es condensa i començaria el nou cicle de refredament. Vale, doncs bueno, pues un article breu, senzillet, però prou clar, i per qui vulgui més informació, doncs hi ha un parell d'adreces d'internet. La primera és blogcanc, vale? Blog, C-A-N-C, blogcanc, vale? .blogspot.com. I la segona és la següent, es.wikipedia.org/wiki/energia/nuclear. D'acord? Després, el següent article que us llegirem diu per què pugen els preus, i el llegim doncs, perquè ens interessa saber com és que passen certes coses, i la persona que escriu l'article doncs, sembla que està prou ben informada com per donar-nos quatre pinzellades del perquè d'aquesta pregunta, no? Del resultat. No? L'article diu el següent. Durant els últims mesos hem vist com s'han apujat desorbitadament els preus de tot en general, però els aliments en particular. Des de la premsa oficial de l'Estat se'n parla, però sense dir clarament els motius o difuminant-los, perquè els que ho patim més directament ens creiem que és un fet conjuntural a la situació del mercat. Ens diuen que si el preu del petroli ha pujat, que si els països com l'Índia o la Xina provoquen molta demanda, que si els biocarburants, etc. De fet, l'objectiu de la premsa oficial de l'Estat no és un altre que fer que la majoria de treballadors i treballadores siguem bombardejats amb multitud de notícies i dades sobre macroeconomia per tal de col·lapsar-nos d'informació sense que puguem entendre el que realment passa. La resposta del per què pugen els preus és ben simple: l'especulació. I no és una coincidència que la pujada de preus de l'alimentació coincideixi amb la crisi hipotecària als Estats Units. Com en totes les crisis, qui paga els plats trencats sempre és el més feble. Així, encara que ens diguin que constructores i bancs s'hagin vist afectats per la crisi, hem de tenir present que les grans empreses i entitats financeres no entren dins d'aquest grup. Aquestes grans empreses han especulat amb la vivenda mentre han pogut obtenir beneficis, però al decaure el sector s'han passat a l'especulació amb els aliments. Així, han invertit en la compra de terres i en el cultiu de blat de moro. I aquí ens fan una petita acotació que diu: als Estats Units, una tercera part de la producció de blat de moro va destinada a l'elaboració de bioetanol. Vale? Diu, per què blat de moro? El blat de moro serveix per a l'elaboració de biocombustible. La forta demanda d'aquest tipus d'energia, promoguda per als mateixos estats, fa que empreses dedicades a la seva elaboració paguin més que les dedicades a l'alimentació. D'aquesta manera, el blat de moro va destinat a la producció d'energia en comptes de l'alimentació. També ens fan una acotació aquí que diu: la Unió Europea pretén que el 10% del combustible que es consumeixi sigui d'aquest tipus, mentre que la seva producció agrícola no és suficient i s'hauria d'importar d'Àfrica. A la vegada, el blat de moro s'elabora amb el blat de moro s'elabora el pinso per a l'aliment del bestiar, fent que els ramaders hagin de pagar un preu molt més elevat que abans per alimentar-los, encarint-se així la carn i els derivats, ous, llet, etc. A més, amb el blat de moro es fa oli molt consumit per la gent, el ser més econòmic que el d'oliva, però més bo que el de girassol, i així l'oli que se'n deriva també ha augmentat el preu i els consumidors han optat per l'oli de girassol que, aprofitant la jugada, els seus productors no han dubtat en pujar també el preu. Aquesta és la crua realitat, la que no ens expliquen ni els interessa que coneguem. Hi ha empreses que s'estan enriquint a costa d'una necessitat bàsica per a tota la humanitat, com és l'aliment. Aquestes són les conseqüències del lliure mercat i del capitalisme. I què fan els estats davant d'aquesta situació? Doncs, lògicament, res. No oblidem que estem en un sistema capitalista en el qual l'estat és un simple instrument de la burgesia amb l'únic fi de mantenir l'ordre i facilitar els seus negocis. Com un estat creat per la pròpia burgesia ha de frenar les seves iniciatives? És per això que les mesures que puguin anunciar des del govern socialista o qualsevol altre seran simplement pedaços que no poden solucionar el problema, més que res perquè tampoc en tenen la intenció. A tot això, encara hi afegiríem un altre element relacionat. La crisi hipotecària als Estats Units ha afectat el valor del dòlar, sobretot respecte de l'euro. Si tenim en compte que el dòlar és la moneda de referència en el mercat del petroli i derivats, els països productors que cobren en dòlars pugen els preus del barril per tal de mantenir com a mínim els seus ingressos que venen d'una moneda afeblida. Aquí una última acotació en la que ens diuen: en el que va d'any, el barril de petroli Brent, de referència a Europa, i el barril de petroli Texas, de referència a Amèrica, han suportat un augment d'un 40% de mitja. Continua l'article: el resultat, un augment constant de la benzina i altres derivats del petroli per als consumidors particulars, transportistes, agricultura, pesca, etc. Tot això s'afegeix a tot el dit abans, contribuint a la puja generalitzada de l'alimentació per a despeses de transport i per a les activitats agrícoles i pesqueres, el que explica les recents protestes en aquests sectors. Tot plegat dins un panorama en el qual el model econòmic de creixement espanyol, basat sobretot en la construcció i el turisme, està en crisi i pendent de revisió i, en tot cas, de substitució. I en la mateixa pàgina tenim un acudit en el qual es veuen un parell de tios grassos, vestits de traje, corbata i ulleres fosques, acompanyats de dones, així, doncs, dones de companyia, podríem dir, i, bueno, doncs entre ells es diuen: ja no ens compren pisos perquè els sembla massa cars? Ells ho han volgut, ara especularem amb el seu menjar, i ara sabran qui té la paella pel mànec. Un bon acudit gràfic, la veritat. L'autor és el Miquel Ferreres i aquest anunci es va publicar en un diari de premsa burgesa el 3 de maig del 2008. Bueno, pues aquí queda l'articulillo. La veritat és que pensàvem que eren coses bastant interessants. També a la mateixa plana, doncs, hi ha un article que parla del trasbassament de l'Ebre i ens parla de, bueno, doncs, dels problemes de la gestió que n'hi ha amb el tema aquest i, doncs, tota la farsa que n'hi ha al darrere. Dit això, us deixarem un altre temilla dels Calypso i seguim d'aquí una estoneta esperant que arribin la resta de gent a l'estudi, i us deixarem un tema que es diu Ruleta Russa i que, bueno, pues que ja que estem parlant de capitalisme, doncs pot ser un clar reflexe de com molta gent agafa i es tira, pues, a la piscina amb aquestes coses, doncs hipotecant-se fins a les orelles, fins que arriba un moment que ja no els hi queda més remei que jugar-se la vida, perquè no tenen res, absolutament res més. La cançó va una mica amb to irònic, suposo que ho captareu, i, bueno, pues seguim d'aquí una estoneta. Fins ara. Iepa, i pues seguim per aquí. Ara, una mica al fil de lo que estàvem xerrant, us llegirem un altre article que ens arriba de la revista Antisistema, aquest periòdic anàrquic completament gratuït, el número 16 del mes de juliol. Doncs a l'última plana tenim un article que diu "Se acaba el petróleo" i, doncs, com a conseqüència, el sistema capitalista se hunde. Hem trobat que pot estar guai llegir-lo, doncs, bàsicament per una mica el que diem, per anar afegint informació alternativa, doncs, a tot allò que ens venen els mitjans de comunicació, que com bé deia l'article que hem llegit abans, doncs només que fan de la voz de su amo, del sistema capitalista, i no tenen cap intenció de que les coses canviïn. L'article diu lo següent, diu, el sistema capitalista se hunde. ¿Y cuándo será esto, querido maestro? Diu, pequeños saltamontes, cuando veas a los gobiernos de los países extractores falsear los datos de la cantidad de reservas de petróleo para obtener un mayor cupo de extracción, cuando veas subir los precios del petróleo sin que nunca bajen, cuando oigas a los políticos de los gobiernos que aquí no pasa nada y que de crisis ni hablar, cuando la gente no puede pagar sus hipotecas y préstamos y les sean embargados los pisos y desahuciados los echen a la puta calle, cuando la clase media empiece a tener problemas, cuando el precio de los alimentos se altere por la acumulación de los intermediarios, cuando los usuarios del petróleo se alcen en protestas continuas, cuando veas a las familias de los banqueros que fusionan unos bancos con otros, cuando empiecen a quebrar algunos de ellos y sus clientes pierdan sus ahorros, cuando los gobiernos se pongan de acuerdo en legislar aumentos de las jornadas de trabajo, como cuando los trabajadores eran esclavos, cuando la gente empiece a sacar el dinero de los bancos porque nadie les ofrece ninguna garantía y antes de que los banqueros monten su corralito, entonces será el principio del fin del sistema capitalista, querido pequeño saltamontes. Maestro, si mal no recuerdo, en la década de los 90, los países extractores de petróleo falsearon la cantidad de reservas de sus pozos para obtener un mayor cupo de extracción del fijado por la OPEP. En este año 2008, los precios del petróleo están subiendo sin parar. Los políticos de este país, Zapatero, Solves y Teresa de la Vega, no dicen la verdad de la crisis del sistema capitalista. Mucha gente ya no puede pagar sus hipotecas y en dos años será gran cantidad los que no podrán pagar. El precio de los alimentos tiene constantes subidas. Los intermediarios están acaparando alimentos para especular y aumentar sus ganancias. Los gobiernos quieren aumentar la jornada de trabajo hasta 65 horas semanales. Están empezando a quebrar los bancos. El último, uno de los más importantes de Inglaterra, donde el Estado tuvo que inyectar grandes sumas de libras. Se están generalizando las protestas en todo el país y el botín, escondido en Santander, no sabe, no contesta o pasa palabra. Entonces, querido maestro, nos queda muy poco margen porque cuando la gente empiece a sacar el dinero de los bancos para que no puedan hacer el corralito, el sistema no lo podrá superar. Y entonces, ¿qué pasará? Pequeños saltamontes, pues pasará que los políticos, banqueros, reyes y su corte, jueces y empresarios privilegiados, se quedarán con todo el dinero. De momento ya sabes que han desaparecido todos los billetes de 500 euros, pero cuando se les acaben los alimentos no podrán comprar más porque nadie les venderá nada. Los funcionarios del Estado y las Fuerzas Armadas no podrán recibir sus sueldos y tampoco los pensionistas sus pensiones. Nadie pagará los impuestos. Las gentes de los barrios de las ciudades se rebelarán, se organizarán y levantarán las calles y plazas asfaltadas, creando huertos para poder alimentarse. Los vecinos y las vecinas se armarán con todo tipo de armas para evitar que los militares, policías, guardias civiles y mozos de escuadra intenten robar los alimentos de los huertos para comer ellos y dar de comer a los parásitos del principio. Pero no serán todos muchos miembros de las Fuerzas Armadas, se pasarán al bando de la gente en rebeldía. Será el comienzo de una nueva era. En este mismo siglo viviremos en libertad, viviremos en la anarquía. Y aquí acaba aquest article. Esperem que us hagi agradat. La veritat és que a mi llegir coses d'aquestes així amb una mica d'imaginació i alegria pues m'agrada molt, la veritat. I enllaçarem amb un altre article, aquest cop del butlletí El Pèsol Negre, també el número de juny, juliol i agost del 2008, amb un article que parla doncs, dintre del territori, de l'espai Agressions al Territori, diuen crema una grua de les obres de la MAT. El descontent pel començament de les obres de la futura línia de molta alta tensió de 400 kW es fa sentir a través de diferents mitjans. El passat mes de juny es va calcinar un camió grua encarregat de l'enlairament d'una de les futures torres d'aquesta autopista energètica. La notícia ens arriba des de Manresa. Diu, en alguns indrets de Catalunya ja han començat les expropiacions i les obres per traçar la línia elèctrica de molta alta tensió que aniria de Bescanó a Sentmenat. Des de que es va començar a plantejar el tema i va sortir el projecte a la llum pública, nombroses han sigut les veus que s'han oposat a aquesta idea faraònica. Però els projectes surten de despatxos d'altes esferes i no tocant de peus a terra, amb l'aval de la comunitat europea i no de la població del territori. Per això, tot i les mobilitzacions, les oposicions de municipis sencers amb el ple del consistori i tota la Generalitat, REE, la Red Elèctrica Espanyola i el govern central, continuen fent-se els sords. responent amb alternatives absurdes que no canvien per res al fons del tema, com canviant alguns trams del recorregut a correcuita, evidenciant el poc respecte al territori i la nula intenció de replantejar-se la idoneïtat del projecte, o bé l'última proposta en veu del mediador europeu per a la interconnexió Mario Monti de soterrar algun tram de la línia. La línia no la volem ni pel terra ni per l'aire ni enlloc, és il·lògica i innecessària. Els polítics i responsables de la red elèctrica espanyola volen fer creure al personal que aquesta línia és necessària per subministrar el dèficit energètic de les comarques de Girona i per subministrar corrent elèctric al tren d'alta velocitat. El primer qüestionament que ve en ment és la necessitat d'aquest tren. Per qui i per què servirà? No pas per la mobilitat de les persones de peu. Per això, més aviat, caldria actualitzar les rònegues línies regionals. A part que no és veritat que el funcionament del TAP necessiti una línia amb voltatges tan elevats, de 400 kW. A part, un desenvolupament sostenible de les comarques gironines no passa per una interconnexió tan sobredimensionada, sinó, com a qualsevol altre indret, per l'estalvi i l'eficiència energètica, l'ús d'energies renovables, la diversificació de la xarxa de distribució elèctrica, així com dels seus punts de distribució. Però els motius que mouen la construcció d'aquesta interconnexió no són ni les necessitats de les persones ni el respecte al territori, sinó al negoci econòmic. És per aquesta raó que les empreses elèctriques i els governs que les avalen estan disposades a passar per sobre de les exigències de la població, tot i que teòricament vivim en una democràcia. Travessar, perforar i destrossar zones protegides pel seu interès mediambiental. Per, definitivament, construir una autopista energètica amb greus impactes al medi i a la salut de les persones per poder acabar venent els excedents de la indústria energètica francesa basada en la nuclear, al Marroc i a Portugal. I és aquest el motiu pel qual el govern i la red elèctrica espanyola aposten per la MAT. El descontent de la població de la zona és evident. Ja han començat les obres en alguns indrets de Catalunya i, com denuncia la portaveu de No a la MAT d'Osona, han començat les obres en zones protegides sense un pertinent estudi d'impacte ambiental, sense previ avís i sense intenció d'establir cap diàleg amb la població. Però cada vegada el rebombori és més evident. Després de concentracions, manifestacions, al·legacions a jutjats, mobilitzacions vàries, la gent ja està farta de veure que els únics resultats són evasives, mentides i pedaços. Hi ha molta gent que té clar que la MAT és una aberració injustificable i vol deixar sentir les seves veus a través de varis mitjans. El passat mes de juny, al municipi de Tavèrnoles, a la comarca d'Osona, es va cremar el 95% d'una grua camió propietat de l'empresa Güell, que realitzava les obres d'una de les futures torres de la línia. Les obres ja estaven vigilades per una empresa de seguretat, doncs és evident que a molta població no li agrada gens la idea de la futura línia. El propietari de la grua, el senyor Güell, lamenta que, si hi ha mal rotllo amb aquesta obra, n'hagin sortit els perjudicats, els qui anem a treballar. Senyor Güell, hi ha moltes maneres de guanyar-se la vida, però si destrosses el territori, no tens en compte les necessitats de la població i només escoltes a qui paga, això no és anar a treballar. El senyor Güell més responsable, com també n'és responsable, com també ho són en Mario Monti, en Zapatero, en Montilla, en Nadal, conseller d'Obres Públiques, en Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient, en Luis Atienza, president de la Red Elèctrica Espanyola i totes les persones que la facin possible. I aquí acaba aquest article i, com molt bé diu, la veritat és que val la pena fer la petita reflexió de que, bueno, pues, és la mateixa mentalitat que han fet servir, pues, per imposar-nos coses com les centrals nuclears que parlàvem abans, com per imposar aquestes pujades de preus de les que estàvem parlant i també sobretot el tema de l'AVE, no? O sigui, una cosa que quan es va començar a fer, doncs ja moltíssima gent no hi estava gens d'acord i que, bueno, ha suposat la mort de moltes persones durant la realització de les obres, i la veritat és que, bueno, no hi ha ningú que estigui content a excepció de les persones que trauran benefici econòmic, que són els que els hi sua, pues, a això, la terra, els hi sua les persones, etc. Només volen pasta i s'acabó. Us deixem amb una altra temilla, ara deixarem el tema anti-ska, un altre cop dels Calypso, una mica de crítica també, doncs, a tota aquesta sèrie de coses de les que us anem parlant, i ara continuem. Fins ara. Solo unos pocos corten todo el bacalao. Cuando hablan de igualdad. diles que no. Las que te quieren colocar poco a poco, cuentas se darán de que no todos nos queremos conformar. Y por eso decimos una vez más, diles que no, diles que no. Diles que no, diles que no. Diles que no, diles que no. Vale, penya, pues aquí ha quedat la musiqueta. Com us dèiem, eren els Doctor Calypso amb el tema Antiscà, una mica de crítica pues, a tots aquests mandamassos que estan penjats de la olla i que només ens volen mal. I, bueno, pues un toque de rebel·lia, no? Dir-los que no i no fer el seu joc d'aquest de merda. I, bueno, tenim una connexió telefònica, que teníem moltes ganes de sentir bones notícies per aquí. Resulta que la setmana passada us comentàvem una mica d'informació sobre la situació amb la que estava el tràmit que portaven la gent d'aquesta escola de música de Badalona i sembla que hi ha hagut resultat del judici. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bona nit, què tal? Molt bé. Sí, no? Estem aquí de celebració. Hombre, ja tocava, no? Ja tocava. Molt bé. Sí, sí, I... un patiment, molt d'esforç, ja tocava la celebració. Ui, però... Hola? Hola, hola. Vale. Molt bé. Doncs pues bé, que expliqueu-nos una mica què és el que ha passat per estar tan contents i de celebració. Bé, doncs la setmana passada jo vaig parlar amb vosaltres que havíem tingut el judici, vaig explicar una mica com havia anat el judici i avui hem sabut la sentència i la sentència ens ha sigut totalment favorable. Podia, hi havia diverses possibilitats i bueno, el jutge ha sentenciat que l'acomiadament ha sigut nul, que és més del que ens esperàvem nosaltres mateixos. No, perquè, no perquè no ens ho meresquéssim, però, però bueno, cal dir que la part contrària, dintre de les possibilitats que tenia, havia posat algunes pegues, alguns inconvenients i bueno, clar, mai se sap com... com anirà la cosa i, bueno, estem molt contents. Està bé. Pues, enhorabona. Gràcies. Gràcies, sí. Efectivament, què suposa aquesta sentència? Suposa que si s'executa, ara falta veure si presenten recurs, que, bueno, aquest és un altre tema, si presenten recurs, si tenen una mica de dignitat no presentaran el recurs, perquè nosaltres hem fet cinc intents de... Bueno, hem fet una pila d'intents de negociació abans d'arribar al judici i no han vingut mai, no han intentat arreglar les coses abans, per tant, ells han volgut aquesta sentència i ara, si els queda una mica de dignitat, l'han d'acceptar tal com ve. I aquesta sentència el que diu és que ens han de... que nosaltres som treballadors, igual que la resta de professors de l'escola, que no hi ha cap diferència i que, per tant, reconeix com a treballadors i que l'acomiadament... és nul, no val. Per tant, seguim sent treballadors de l'empresa i ens han de pagar el sou que no ens han pagat des de que ens van acomiadar fins al dia en què realment ens readmeten. I llavors us readmeten, però se suposa que solucionant tot el problema aquest que hi havia dels contractes i exacte, tot el tema, no? Exacte, sí, contractant-nos. Sí. Molt bé, això és el que suposa a nivell individual, col·lectiu però individual de cadascun de nosaltres. A nivell conceptual suposa un pas endavant per aquesta lluita dels músics i la dignificació de la professió del mestre de música realment està molt, molt, molt maltractada. Catalunya, tota Espanya està molt maltractada i esperem que s'executi la sentència el més ràpid possible i que sigui la primera de les escoles que sigui un exemple per la resta d'escoles que estan en la mateixa situació, que desgraciadament no són poques. Està clar. Una pregunta. Quan parlem de que se solucionarà el tema dels contractes i tot, se suposa que aquí n'hi ha, obtindreu alguna mena de benefici a nivell econòmic, se us recalificarà la vostra feina o els contractes el que venen és a donar legalitat als sous que ja cobràveu i regular els horaris i etcètera? Sí, no, en principi la sentència, a veure, l'he llegit de dalt a baix, però amb les condicions que estic ara, que és una mica... Sí, escoltem el jaleo. Sí, però em penso que és el mateix horari que estàvem fent, que no hi ha hagut acomiadament, simplement el jutge considera que no estaven regularitzats els papers, la paperassa, però que la relació laboral existia i per tant cal continuar igual, amb les mateixes hores i els sous doncs hauran de canviar perquè teníem... No eren ni fixes, no s'acaben ni de sortir els números per enlloc. Si comptes les hores que et deien, el preu que deien que cobraves les hores i el que després cobraves tu i que si et restaven a tu l'IRPF i... Bueno, pues... I realment hi haurà per fi una regularització tant del sou com de les hores de preparació que estàvem fent cadascú, cada professor fa a casa seva, no? Quan no sé, classe, les reunions, les interminables reunions a les que anàvem i que tot el que ens pagaven era la pizza que ens demanaven per dinar quan s'allargaven. Bueno, pues sí que és veritat que podeu estar contentes. A veure quin plaç de temps es donen a aquesta xusma, que esperem que tinguin dignitat i no recorrin la sentència i us readmetin lo abans possible. Esperem que sí. Molt bé. Tenen pocs dies i necessitarien algun argument per recórrer. I em sembla que no en tenen massa d'arguments. El jutge també, d'altra banda, ens va demostrar que no estava per tonteries. Molt bé. I llavors... No sé si recorreran. Jo no estic segura que recorrin. Espero que no. I si recorren... Ho hauran de fer bé perquè el jutge se'ls escolti, perquè és això, no estava per tonteries. Bueno, els hi pot sortir molt més car encara, si recorren. Exacte, sí. Bueno, i les reaccions de tota la gent, deduïm que ja deu haver hagut una mena d'explosió unànime, no?, d'alegria. Hombre, sí. Estem tots saltant i tot el dia enganxats al telèfon. Avui ens hem passat el dia tots enganxats al telèfon, comunicant de seguida a tothom, la gent de comissions, ja ens hem estat trucant, trucaves i ja ens donaven l'enhorabona d'algun president de l'associació, d'alguna associació de músics, també estava enviant missatges... De mòbil aquest de felicitats i bueno, i encara no hem fet l'esbombada forta que evidentment serà a demà a primera hora del matí, que són els mailings, internet i tota aquesta mandanga quan tinguem la sentència per... Bueno, ja, el que tenim moltes ganes és d'enviar-li al regidor de Cultura de Badalona, d'enviar-li a tota una pila de gent que no té vergonya, que ens deien que a veure, que anéssim a judici, volia una judici, aquí ho teniu. I al punt de Badalona també. Al punt? Sí, que s'han fet llargues primer... Hi ha un periodista que es diu Gonzalo. El Jordi Gonzalo, sí, primer... Doncs aquest ha trucat. Ens van donar molt de ressò, interessava la història. Després, de cop i volta... van callar respecte al tema i amb aquest, fins i tot a nivell personal, sembla que s'ha discutit amb alguns de nosaltres. Ens vam queixar, sembla que li va semblar fora de lloc la nostra queixa perquè no havia... Bueno, perquè va fer una notícia una mica Bueno, jo què sé, de Badalona i l'Ajuntament de Badalona me n'anesca. Que nosaltres. Doncs avui ha trucat el Gonzalo. Ah, sí? Ha trucat al despatx. Ah, sí. Al telèfon d'urgències. Ah, sí? Sí, sí. Dient que per favor que li enviéssim una còpia, un fax, de la sentència. Que el Jordi Gonzalo, perdona que els hi comunico, que els hi parla, que el Jordi Gonzalo del CUN ha trucat al despatx a... ¿Cómo se dice? Ha trucat al despatx... ha trucat al francès. Sí. Pidiendo una limosna, demanant que li enviem la sentència lo abans possible. Que ara sí que li interessa treure la notícia, es veu. Sí, sí, però ho ha demanat per favor perquè estava intentant aconseguir una còpia de l'Ajuntament. Sí? I s'han negat a donar-li. I l'Ajuntament s'ha negat a donar-li, vol dir que ja la tenen. Sí, ara la tenen. Vol dir que ja ha començat el període aquest de 5 dies que tenen per presentar el recurs, no? Ah, home, no podem estar del tot segurs, però quasi segurs, sí, sí. Bueno, que no li han volgut donar. No. A l'Ajuntament no li han volgut donar. No. Llavors, el Gonzalo... Perdoneu, són alguns dels problemes de ser un col·lectiu. Ja, ja. De ser una ànima solitària. El Gonzalo ja s'ha començat a excusar amb mi dient que perdonem si demà no ho veiem a primera plana, perquè les primeres planes no depenen d'ell. Ja. Que ja mirarà de fer una bona informació, però que la primera plana no la pot garantir, no? Ja. I jo li he recordat que poca entitat va necessitar que tingués la notícia el dia que vam publicar que el judici no s'havia fet degut a l'hora que nosaltres vam arribar. Sí, això sí que va ser primera plana. Això va ser primera plana. Sí. I ara que s'entra en el fons de la qüestió i que hi ha una sentència que decideix de veritat el conflicte, ara em diu que no està segur de poder donar una primera plana. Veurem. A veure, sí. Després, he sentit que comentaves sí? Que si fan recurs, tindrien que fer-lo molt bé perquè el jutge se'ls escoltés. Sí. Ja, però aquí s'ha de matitzar que si fessin un recurs contra aquesta sentència d'aquest jutge, número 31, social de Barcelona, el recurs aquest no el decidiria el jutge, sinó que el decidiria el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ah. I llavors, igualment, continua sent veritat que tindria que fer un bon recurs perquè se'l llegissin. Perquè aquest tipus de sentències no són gaire corrents, en el sentit de que el que passa més és que els acomiadaments es declaren improcedents o procedents, però que es declarin nuls no n'hi ha gaires de sentències que ho facin. No, no. I aquesta ho ha fet, i bueno, tu ja l'has vist la sentència, no? La tens. Sí, sí, sí, sí. Has vist que és molt treballada, molt fonamentada, molt argumentada, i no deixa cap forat per entrar en un recurs. Sí, sí. I no sé si us heu fixat en una petita crítica que fa contra la part contrària, en el sentit que diu que la part contrària va basar, l'empresarial, va basar la seva línia argumental en les lleis i que no va entrar gaire en els fets. Sí. I clar, això és una gran realitat. Vam fer una defensa molt teòrica, molt legal, però a l'hora de valorar els fets, el jutge ha tingut clara la versió. Sí, sí. I això mateix ho raonaria així, jo crec, el Tribunal Superior de Justícia si hi presenten el recurs. Eh? Sí, sí. Després hi ha un altre punt que m'ha cridat l'atenció i és el dels salaris de tramitació. Sí. Perquè l'altre dia... Teníem por que no ens els paguessin fins al dia de no? Clar. Clar, perquè la part contrària de l'empresarial argumentava que els últims salaris de tramitació des del 30 d'abril fins ara haurien sigut per raons completament alienes amb ells, els empresaris, sí. I que se'ns havia de responsabilitzar a nosaltres dels mesos d'abril, maig i juny. Sí. Però clar, com que l'acomiadament l'han declarat nul, llavors ja no s'entra ni a discutir això. Han de pagar tot, absolutament, fins al dia que torneu a treballar. Sí. Això és així. Després, en quant als salaris, a l'import, hem de tenir en compte que una cosa és el que cobràveu de veritat i una altra cosa és el que diu el conveni de l'ensenyament, el que diu el conveni que hauríeu de cobrar. Sí. I aquest serà un punt de discussió, també. Sí. Que l'haurem de plantejar tard o d'hora. I no s'ha de perdre de vista... Hem de discutir directament amb el patronat. Clar, aviam com s'ho miren, això. Aviam si entren ja d'una manera raonable per la via legal, o si haurem d'anar a discutir un altre cop al jutjat social amb una altra demanda quin és el sou que ens correspon. Això també pot passar. Sí. Igual que no s'ha de perdre de vista que abans de començar la reivindicació el mes de febrer a l'escola, vosaltres havíeu treballat unes quantes setmanes tots sense cobrar. Sense cobrar. Sí, dels dos mesos. Tots no, en els que ens pagaven cada tres mesos, esclar, quan va arribar l'hora de pagar-nos, ja havíem fet la reivindicació, ens pagaven trimestralment. Tocava cobrar al març, sí, al març tocava cobrar, i clar, al març ja ens havíem tancat, ja havíem posat la denúncia, no ens van pagar el mes de gener sencer i fins al 14 de febrer, que havíem treballat tots nosaltres. Veurem. I aquests altres companys que tens per aquí, sí, t'estan escoltant? No. No m'estan escoltant. Estem caminant, estan molt animats tots parlant, però si vols parlar... Oh, pregunta'ls-hi amb ells si tenen alguna cosa que manifestar davant de la nova situació creada per la sentència. Jesús, David. Sí? Sabeu que estic parlant a Radio Bronca? Ah, no. No us hi ha dit no, tant. No sabien. Algo... Sí. Ah, bueno, que estem molt contents. Jesús. Jesús. Mallorca. El Jesús, sí, sí. Sí. Hola. Jesús. Sí? Com anem? Pues molt bé. Millor que ahir, no? Com? Millor que ahir. Sí. I millor que, sí. millor que fa una setmana. Sí. Està bé. Sí, la veritat, i molt content que, bueno, que s'haja fet justícia, no? Està bé. Sí. Hi ha una qüestió sindical que et volia preguntar. Sí. Perquè... s'han sentit rumors, quan hem anat a buscar la sentència, rumors de que hi havia algun plantejament pensat a nivell sindical dintre l'escola, en el sentit de que potser algú de vosaltres, d'aquest grup, potser passaria a tenir algun tipus de representativitat sindical. Per exemple, la persona que més han discriminat, que és l'Ismael, no? Sí. L'Ismael no està aquí ara. No. Jo no sé si l'Ismael s'ho ha plantejat, això, de... No, perquè l'he vist així, 5 minuts. Ja. I, bueno, tenia així problemes amb el seu fill i bueno, s'ha tingut, amb prisa, però... Ja. Però, bueno, ja hem plantejat de que tornarem tots una altra vegada a l'escola. I que lluitarem ara a nivell també sindical perquè se respecti, pues això, no? La llei, no? Sí, clar. Los drets bàsics de allí dintre de l'escola, no? Clar. I bueno, hem de quedar i hem de parlar tot això, no? Clar. Jo tinc gana de que la veu de nosaltres, no? Del nostre col·lectiu es senti també, no? Clar. És important. Clar. Així que, bueno, perquè molta gent s'ha donat compte d'això, de que contra vosaltres, contra tot el col·lectiu vostre de 7 o 8 persones, hi havia una gran animadversió per part de la direcció de l'escola. Però dintre del col·lectiu hi ha una persona, que és Ismael, que encara tenien més animadversió. I això es va demostrar el dia del judici. Sí. Llavors, clar, potser una bona manera d'intentar que es pugui defensar l'Ismael seria que tingués algun tipus de responsabilitat sindical i per això l'empresa no podria atacar-lo tant, no? Sí. Clar. Però, a veure, ell ha de decidir també això, no? Oh, segur. Clar, clar. I, bueno, ho parlarem i... Vale. I ell, bueno, ell té gana d'estar allí, de poder parlar clar, clar. I de fer-se sentir, no? Vale. Però bueno, ell és el que ha de donar aquest pas i el que... Clar, clar. Però bueno, estava molt content. El que passa que això, no?, que volia venir amb nosaltres ara... I, bueno, o sea, ha tingut así, uns problemes personals i ha tingut bueno. que anar-se corrent, però bueno, estem tothom molt, molt, molt content. Molt bé. La veritat. Molt bé. I heu parlat amb el sindicalista de Comissions, el David García? Sí, sí, també. Sí, sí, sí. Què diu? Bueno, igual no? Molt content i, bueno, que ha sigut un precedent, això, no? Ha marcat, jo crec que un precedent, és un punt d'inflexió i, i això molt content que, que, bueno, que arribéssim a tot això, no? Com, bueno, és un hito, sí, sí. És un moment molt bo i que s'ha d'aprofitar, no? També, clar. Amb la sentència a la mà, jo he notat que el jutge és molt respectuós amb la intervenció que ha tingut el sindicat amb tot això. No sé si tu has llegit la sentència. La veritat que encara no l'ha pogut llegir sencera i clar, no vull així parlar perquè no he llegit així part, però aquesta no, la veritat. Bueno, fixa-t'hi quan la llegeixis. Com? Que quan la llegeixis t'hi fixis. Sí. Aviam si tens la mateixa opinió que jo, que el jutge ha valorat positivament la intervenció del sindicat amb les seves denúncies i les seves reunions. Sí. Jo el que he vist també que ha treballat molt en fer aquesta... Sí. Bueno, en, al final donar aquesta resolució. Sí. I això és important. Molt, molt. Que és un home que ha treballat i un home honest, no sé. És important també veure aquesta part, no? Que, I tant. Que ha fet molt bé el seu treball i... i l'ha fet amb honestitat i amb treball. Molt bé, important, sí. I bueno, s'ha vist en tot l'escrit com va desgranant i com va... Bueno, com ha desplegat, no?, tot el seu raonament, no? Està molt bé. Està molt bé que, tenint en compte la importància del fet, no?, a nivell, com deia la teva companya, a nivell de, diguéssim, del gremi de professors de la música i del gremi de músics, sí. Que aquesta primera sentència que surt amb aquest terreny estigui tan ben redactada i estigui tan ben fonamentada, no? Això està molt bé perquè com a precedent pot servir per molta gent que estigui amb problemes similars, no? La veritat que sí, que ostres, és com, bueno, és un precedent, eh? No? I això, no? I com un pes molt gran, perquè l'ha deixat molt clar. Sí. L'ha escrit molt clar. Bueno, repito que sí, repeteixo que no hi és sencer, però així, por, bueno, una miqueta per així, una primera lectura així ràpida, estava molt bé. He vist que l'ha treballat. Sí, jo també estic d'acord amb això. Perquè busca jurisprudència, busca precedents per recolzar cada una de les seves decisions. No diu que sí perquè sí, sinó que diu que sí per una sèrie de raons. Està clar. Molt bé. Bueno, pues felicitar-vos a tots i a totes per la feinada que us heu fotut i sobretot enhorabona per la recompensa. Pues molta gràcia i bueno, des d'aquí felicitar a Dalt, la veritat, que els advocats que han estat amb nosaltres. Molt bé. I felicitar també, bueno, a David García i als companys que han estat aquí, que van estar en el judici, companys... bueno, de la Unió de Músics, Associació de Músics de Barcelona i gent que no han donat sempre suport, la veritat, a tothom. És que, bueno, ha sigut un treball de tothom i que hi ha gent que ens doni suport, no? Quan no era una cosa molt clara, aunque nosaltres sí, no? Ho veiem així clar, però... Però bueno, no, era una cosa nova, no? Era una cosa que que la gent tenia molta por, no? Sí. Així que, bueno, mira, és un treball que s'ha fet amb molta honestitat, molta il·lusió i, o sigui, que surti això, la veritat que... Bueno, molt bé, molt bé. Positiu. Entesos. Molt bé, company, doncs pues esperem que el dia que us tornin a... Moltes gràcies a Radio Bronca també. Ai, moltes gràcies a vosaltres també, sí, que habéis fet el seguiment. I... De rei encantats, eh? Encantats. De, que no hi ha de què i encantades de poder-ho fer. I bueno, només que us demanem que quan torneu a ser o sigui, que torneu a exercir i ja us hagin tornat a ficar ja en plantilla i amb tot en ordre i tal, que us en recordeu de nosaltres i ens feu un truc i ens ho dieu, vale, que també ens agradarà saber-ho. I si feu, si feu arribar a la ràdio alguna gravació musical també aniria bé. Ahí, ahí. Musical vostre. Vale, sí. Sí, mira, de la Big Band de Badalona. Ai, vale. Ai, vale. Molt bé. Bueno, prendrem alguna copa a la vostra salut, eh? Pues moltíssimes gràcies. Que vagi bé i fins la propera. Bé, salut, salut. Gràcies. Vale. Un plaer. Salut. Adéu, bona nit. Bona nit. Estan tots reunits celebrant. Estan de juerga. No és pa menos, sí, no és pa menos, eh? Està claríssim. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí ha quedat la intervenció. La veritat és que sí que hem anat fent una mica de seguiment de tot el cas i des de com va començar la cosa, que estava bastant fotudeta, fins ara aquesta notícia, pues, hòstia, se'ns alegra també el cor a nosaltres. Està clar. Molt bé, molt bé. Pues, no sé, igual fem un petit descans, vale, i reprenem el tema. Deixarem un temilla d'una gent que es diuen Todos Tus Muertos, un grup d'Argentina. La cançó és Los Envidiosos i la dediquem a la xusmilla del patronat i a aquesta gent que no han volgut solucionar un problema tan evident per la via de les persones i han hagut d'anar al jutjat i quedar allà a l'altura del betum, que dic jo. Sí. Molt bé, pues, us deixem amb la musiqueta i ara continuem amb el programa. Fins ara. Ukelele. Ellos me quieren debilitar y voy a decirles que no lo van a lograr. Los envidiosos, ellos me quieren debilitar y voy a decirles que no lo van a lograr. Los malvados, líderes de la sociedad, no pueden protegerse de la muerte triunfal. Los malvados, líderes de la sociedad, no pueden protegerse de la muerte triunfal. La naturaleza de tu opresión es la potencia de mi canción, porque seguimos y no nos detuvimos y cantando así la CIA. Todo dicho todavía. Hay muchas cosas que vos no sabías. Toda esa bronca tiene una razón, un motivo y necesita comprensión. Competición, eso a mí no me importa. Si no tenés plata te cortan la horta. La casa que el tonto construye en la arena se va para abajo, que eso te dé pena. Ya de todo hombre la fundación, sólido como una roca, no hay superstición. Ya de todo hombre la fundación, sólido como una roca, no hay superstición. La gente que rechazas deberías amar. Nueva Jerusalén en Addis Ababa. La gente que rechazas deberías amar. Nueva Jerusalén, nuevo de verdad. Los envidiosos, ellos me quieren debilitar y voy a decirles que no lo van a lograr. Los envidiosos, ellos me quieren debilitar y voy a decirles que no lo van a lograr. Los malvados, líderes de la sociedad, no pueden protegerse de la muerte triunfal. Los malvados, líderes de la sociedad, no pueden protegerse de la muerte triunfal. Mamá, mamá, me dijo así mamá, mamá. Me dijo que viniera aquí papá, papá, papá. Me dijo así papá, papá, papá. Me dijo que viniera, sí, me dijo que viniera a cantar y a cantar con mis hermanos. Y me dijo que nunca ni hijo de puta le diera la mano, que fuera a la pizzería y pidiera mucho licuado para cuando cantar sentirme bien reforzado, reforzado con fuerza. Para decirte esta emisión reforzado con fuerza, para no hagar mi pensamiento reforzado con fuerza. Para decirte esto y subir y bajar y tirarte por la escalera así. Cuando entro en el micrófono me animo, cuando entro en el micrófono te quebro. Cuando entro en el micrófono me animo, cuando entro en el micrófono te quebro. Y es así, de esta no podés salir. Y es así, haces el boquete igual. Y es así, de esta no podés salir. Y es así, haces el boquete igual. Ya es de todo hombre la fundación, sólido como una roca, no es superstición. De te digo, ya es de todo hombre la fundación. Sólido como una roca, no hay superstición. La gente que rechazas deberías amar. Nuevo Jerusalén en Addis Ababa. La gente que rechazas deberías amar. Nuevo Jerusalén en Addis Ababa. Penya, pues seguim per aquí el programa Judici de la Justícia. Esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM, i això que escoltàvem a ma mare era una altra temilla dels Tostos Muertos, el Check It Out, del disco El Camino Real, que em sembla que és l'únic, l'últim disc d'estudi que van gravar. I us llegirem una noteta petiteta, que és sobre informació del cas del Múmia, que ens arriba des del butlletí Contra Infos i signada pues, per la gent de suport al Múmia i el butlletí del Contra Infos, i diu lo següent: negada una nova audiència al Múmia. El passat 22 de juliol, el Tribunal de Recursos dels Estats Units pel Tercer Circuit a Filadèlfia va rebutjar una petició que havia estat lliurada el 27 de juny pels advocats del Múmia Bujamal. Aquesta nova petició requeria que la decisió fos presa per la totalitat dels nou membres del tribunal i va ser això el que es va denegar ara. En tots els casos importants, els tribunals van decidir sempre que l'exclusió sense justificació de jurats negres era inconstitucional i implicava un nou judici. En el cas del Múmia, 11 dels 14 jurats negres van ser exclosos sense justificació, però des de fa 26 anys els tribunals han definit una excepció pel Múmia. I la llei diu una cosa, que el que s'aplica diu la llei diu una cosa i el que s'aplica al Múmia és una altra. Això seria l'excepció per al Múmia. Diu, no obstant això, començarà una nova batalla al Tribunal Suprem dels Estats Units. L'equip legal de suport al Múmia, liderat pel Robert Bryan, lliurarà un right of writ of certiorari, diu, és a dir, una sol·licitud de certificació conforme el tribunal escoltarà el recurs del múmia. Se sap que aquestes comandes solen ser negades en un 90% dels casos. Els arguments d'aquest nou escrit, que haurà de ser lliurat en el termini de 90 dies, serà de nou el racisme i la farsa muntada en el judici original per l'acusació per dur als jurats, que optin per la pena de mort en comptes d'altres alternatives possibles. Bueno, aquí queda la cosa. No, el tema està dur. Hi havia gent que pensava que s'havia entrat en una altra fase diferent a partir del moment en què es garanteix un nou judici, però no per discutir els fets, sinó per discutir la pena de mort o la cadena perpètua. Hi havia gent que interpretava això com una suavització de la situació, i no és veritat. El perill continua i la fiscalia seguirà intentant que executin el Múmia. Vaig intentar la trucada a Nova York. Vale, només una pregunta. Sabem si a l'agost és hàbil als jutjats habilíssim tribunals d'Estats Podrits d'Amèrica? Habilíssim. Vale, ja no es fa vacances ni hostes. Habilíssim. Per aquest tipus de coses. Me'n recordo que l'any 95, 1995, era l'agost, jo estava de vacances. És seguríssim que era l'agost, perquè és l'únic mes que fa molts anys que en el despatx fem servir de vacances, perquè és quan aquí a Barcelona no es fan judicis. Doncs era el 12 o 13 d'agost i estàvem davant del consolat nord-americà a Hamburg amb concentració per intentar que anul·lessin el dia i l'hora per la pena de mort que havien fixat pel dia 15. I el 13 o el 14 van suspendre-la. Però vull dir que a l'agost als Estats Units pot passar qualsevol cosa. Correcte. Vaig intentar la trucada. Perfecte, doncs mentre aquí el Francesc intenta fer la connexió amb el Julián, jo us comentaré un parell de coses d'agenda. Tenim per aquest diumenge dia 3 d'agost el Centre Social Ocupat La Xispa a la ciutat de Lleida. Es dedicarà tot el dia a fer unes xerrades sobre la situació de les presons de menors i sobre menors en general. I les jornades consistiran amb lo següent. A les 12:20 es començaran les xerrades. A les 2 hi haurà un menjador popular, a les 4 continuaran les xerrades i quan acabin les xerrades hi haurà contes. Vale? I això doncs, ja us diem el diumenge 3, aquest diumenge de la setmana que ve, d'aquesta mateixa setmana, perdó, se me'n va la olla, al Centre Social Ocupat de La Xispa a Lleida. També ara des del butlletí InfoSurpa us comentarem algunes coses, com per exemple la concentració contra les corrides de toros, que tots els diumenges a les 5 de la tarda es fan a la plaça Monumental, que ja sabeu que la plaça Monumental és l'última plaça de braus que segueix activa a la ciutat de Barcelona. I bueno, pues la gent que està tirant endavant tot això està convocant des de fa mesos els diumenges a les 5 de la tarda. I res, us deixarem un parell d'activitats més per després, perquè ara passarem la telefonada amb el Julián. Vale? Hola, bona nit. Hola, buenas tardes, allá, noches, perdón. Sí, ¿cómo estamos, Julián? Ahí, estamos ahí en el medio del verano, pues, con mucho sol, mucho calor, acá en Nueva York. No sé cómo estará allá, lo mismo, imagino. Sí. Prácticamente igual. ¿Este es el último programa del verano? No, no bien. Haremos los dos de la primera quincena de agosto. Y después apagan y se van. Exacto. Así que la semana que viene podremos hablar contigo y con el Francesc. Ah, claro. Sí, claro, sí. Desde ahí. Sale mañana. Claro. Pues sí. ¿Qué quieres que le cuente? ¿Chistes o de fútbol o de béisbol? Hombre, Julián, primero, ¿cómo estás tú? La última vez que hablamos habías tenido algún problemilla de salud y nos gustaría saber cómo estás tú, tío. No, estoy mejor, prácticamente mejor. Hace dos semanas, un poco más de dos semanas, empecé un segundo tratamiento y con ese segundo tratamiento ya pues empezaron a cambiar las cosas. Ya a mediados de la semana pasada me empecé a sentir mejor por primera vez en dos meses. Okay. Y entonces sí, ya pues siento la diferencia ya. Ya veo mucho mejor. Estaba casi ya viendo borroso, nublado por dos meses. Ya tengo menos mareos y con más alientos, más fortaleza, sí, afortunadamente. Pues ojalá. Tengo una cita el 4 de agosto, creo que es el lunes, y para un chequeo. Tuve otro chequeo en un examen de sangre y bueno. El 4 veo al doctor y vamos a ver qué pasa en todo caso. Eso en cuanto a mi salud. O sea, decía comentar algo que tiene algo bueno, si a ustedes tal vez les interesa. Es acá en Nueva York, en toda el área metropolitana de Nueva York, hay unos supermercados, unos mercados al aire libre. ¿Sí? Que le llaman en inglés los Green Farmers Markets. Ah, sí. Los productores independientes de acá, de las afueras de Nueva York, pues venden sus productos una vez a la semana, dos veces a la semana. Es como algo alternativo, donde la gente, pues, en vez de comprar en las tiendas grandes, pues van allá y le compran a esta gente independiente. Y más o menos está administrado por la alcaldía. Sí. Y no sé, en total en Nueva York, en el área hay como 45 de esos mercados. En todo caso, yo estuve la semana pasada ya en la oficina principal y le fui con un amigo mío y les dejé tres volantes, o sea, les pedí permiso para a ver si nos dejaban tener una mesa en cuatro de esos 44 mercados acá en Nueva York. La mesa es para supuestamente repartir unos volantes de lo que está pasando con las cuestiones del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, bueno, la Organización Mundial del Comercio y no sé, y de pronto firmar una petición a los congresistas. Entonces la muchacha que nos atendió les pareció muy buena idea lo que estábamos haciendo y reconoció que tenía mucho relación con la campaña o el trabajo que ellos desarrollan. Totalmente estábamos en la misma página. Pero que sin embargo le tenía que pedir permiso al jefe para que era el último visto bueno. Y en todo caso me llamaron ayer y me dijeron que no, que hablaron con el jefe de esa cuestión y no podían permitir eso, que no le, porque eso estábamos de miras a elecciones en noviembre y que eso tenía un alto contenido político. En todo caso yo le digo a la muchacha que llamé por esta mañana, le dije que en los volantes eso no están ni atacando ni apoyando ningún político, ningún congresista, no hay ni siquiera nombres. Pero sin embargo, pues la gente se tocó y no permitieron eso. Dijeron que sí se podía, que tal vez por los alrededores de esos mercados que sí se podían repartir volantes, porque eso es la primera enmienda de la Constitución, la libertad de expresión, que eso no se puede oponer, pero que ya montar una mesa y sentarnos allá y recoger peticiones y todo eso, pues, entonces que eso no se podía. Bueno, eso en cuanto a esa noticia, que para mí es algo nuevo. ¿Qué otra cosa quisieran saber? Quedan 11 minutos. Sí. Pero, ¿en qué lugares de Manhattan están estos cuatro? Pensábamos colocar una en Harlem, por donde vive Ronan y Cleo. Sí, sí. Sí, una en Harlem, que es el distrito de Rango, Rangel en español. Otra en el norte del Bronx. Y es el distrito de un congresista que se llama Engel, presidente de su comité para el hemisferio occidental, y el otro era en Brooklyn, en una parte de Brooklyn. Eran tres o cuatro, otro en Queens, eran cuatro meses y pues se complicaron ellos la vida, o sea, sobre todo el tío, el mandamás. Yo no sé, pero así son las cosas acá, es como trabajan. Yo no sé si eso fuera en España, si hubiera pasado la misma cuestión, me pregunto yo. Probablemente, es muy probable que sí. De hecho, en uno de los boletines que tenemos por aquí encima, tenemos una nota en la que el ayuntamiento de un municipio de aquí de Cataluña prohibía a unas organizaciones que habían propuesto de hacer una cena de colectivos antirrepresivos. O sea que no les dejan ni cenar ya. Oh, No nos dejan, mejor dicho, quiero decir, aquí está igual. Además, aquí hay un agravante. Lo que tú hablas de la primera enmienda de la libertad de expresión allí, sí, aquí también supuestamente lo contempla la Constitución, pero no se respeta. Supuestamente, sí. Sí, se respeta, eso sí, claro. Nosotros sabemos que eso no nos dejan, pues sí, o sea, no nos iban a colocar problemas, pero bueno, es que el hecho es tener una mesa ahí, porque si te monta una mesa ahí, pues ya tiene más facilidad de hablar con la gente y todo eso. Claro, pues, claro. Y todo eso, pero quedamos parados y todo, pues no, quedamos ahí como un gitano, un de ambos, no sé, lo que sea. Sí. Siempre es más violento tener que parar a la gente, ¿eh? En lugar si... Sí, exactamente, o sea, más violento, queda como... Como estás abordando a la gente, ¿no? La gente se toca o se pone nerviosa, lo que sea, en todo caso, sí, o sea, bueno, en todo caso, no, sin embargo, vamos a tratar de hacer eso y encontramos otra organización que se llama los Grassroots Farmers Market, que hace lo mismo, pero ya no están dependiendo de la alcaldía, de un ente oficial, sino que ya son más privados. Pero aunque trabajan en privado, al final son lo mismo, es cuestión de apoyar a granjeros o independientes, productores pequeños, de pequeña escala, independientes, solamente que ya no dependen de la ciudad, sino que por ellos mismos. Y pues hay mucha afinidad de lo que nosotros hacemos con lo que ellos trabajan y tienen y su medio de subsistencia, que es apoyar a esta gente. Entonces, vamos a hacer esa, a ver qué, así hacemos la vuelta con ellos. ¿Qué más les cuento? Yo no sé qué es la noticia por acá, no sé, en Estados Unidos, que dicen que están diciendo que la gira de ese señor Obama a Europa le trajo buenos resultados a nivel local en Estados Unidos. Mucha gente había en Berlín. 200.000 personas, dicen. ¿En dónde? Berlín. Ah, en Berlín. Sí, la capital de Alemania. 200.000. Me imagino, pues en un verano de eso y toda esa gente sin nada que hacer, pues voy a matar el tiempo a no sé, de morbosidad, quién sabe. Sí, probablemente. O el ama noveliar, no sé. Bueno. Pero, hoy venía una nota en el periódico, sí, que hablaba de que alguna persona, una chica, por Nueva York, se había puesto una camiseta, una t-shirt, con una leyenda que decía: Obama es mi esclavo. Y eso le ha costado una paliza por parte de cuatro otras chicas negras, que se han echado encima de la blanca y le han arrancado la t-shirt. Sí, sí. Un poco loca, ¿no? Sí, se ponen a... Ya iba esperando lo que le iba a pasar. Claro. Claro. Quería que le pasara eso. Sí, yo no sé. Sí, o sea, quién sabe si a lo mejor de un momento a otro esto la campaña se radicaliza y se vuelve insoportable y con notaciones racistas peores. Quién sabe, de un momento a otro puede pasar eso. Claro. No me sorprendería. Ahora sí que veo que usted está mucho mejor. Sí, porque está hablando otra vez de las campañas de solidaridad con Colombia. No, sí, pues yo tenía 2 meses que estaba afuera, perdió contacto con todo. La semana pasada traté de reconectarme con todo lo que está pasando, pero sí, claro. Estoy ya 2 meses, sí, sin hacer absolutamente nada. Bueno. Sí, pues, a ver, ya. Este mes que viene, cuente conmigo para repartir hojas en los Grassroots Market. Ah, bueno, vamos a ver. Claro. Antes de hacer una cosa más formal con una mesita, algo así. A ver. Estamos ya para hacer eso bien. Yo le hago saber si concretamos algo. Muy bien. Pues esto llega mañana, ¿cierto? Sí, sí. Yo le llamaré enseguida cuando esté por allá. Bueno, pues. Y dígame una cosa. ¿Usted puede beber cerveza o no? No, yo creo que sí. Ahora, pues, ya después sí, ya, porque ya terminé con... tratamiento, ese segundo tratamiento y no sé. Vale, pues ya traeré alguna cerveza española. Ah, bueno, lo que sea, lo que quiera. No. Muy bien. No se complique. Muy bien, no, claro. Vale, vale. No, que no coja chances de que creo que está prohibido llevar cosas de... No, no. No, nunca ha habido problema con eso. Bueno, yo no sé. ¿De acuerdo? Pues sí, no, acá no sé qué más contarles. No, está muy bien, está muy bien. La misma cuestión de la campaña y nada más, no sé. Bien, bien. Está bien, Julián. La semana que viene ya con el francés seguro que tendréis más cosas para contarnos. Uh-huh. Ah, claro, claro. Sí, el hombre viene y se actualiza. Y uh-huh. Tal vez es un lugar más pendiente que yo. Ya apenas estoy medio conectado con todo. Muy bien, muy bien. Y bueno, y en verano las cosas tal vez como allá en España se ponen lentas. Uh-huh. Ya, pues, uh-huh. No hay mucha actividad tampoco, no sé. Uh-huh. Sí. De acuerdo. Sí. Vale. Bueno, pues los dejo, uh-huh, compañeros, y pues de pronto el próximo jueves, sí, hacemos el programa entonces, sí, ¿está bien? Seguro. Bueno, pues, vale. Saludos a todos. Salud, sí. Salud, ánimo. Salud, bueno, Julián. Ánimo, vale. Un abrazo. Ara sí que no, tu, que torna a estar bé. Sí, no? Home. Comença a reprendre... Home, aquest dia és ell. Va, espera, vaig un moment. Vas. Dic que aquest dia és ell. Sí, sí, sí, està clar, no? És el típic treballador immigrat que manté uns vincles molt forts i molt clars amb la seva gent a Llatinoamèrica. I més quan el seu país està sent objecte d'explotació descarada per part dels Estats Units, ja, que és on treballa ell, no? Ja te digo. I allà hi ha molta gent que és receptiva a aquest tipus de campanyes. Ja ho he explicat en alguna crònica l'any passat, quan el Julián i jo anem amb alguna d'aquestes reunions amb gent, ciutadans nord-americans, dels que es creuen la democràcia seva i que voten i que per tant es creuen en el dret d'exigir en els seus polítics que es comprometin. Pues jo he notat que l'escolten molt al Julián i després van en el diputat i li plantegen que volen que adopti una postura concreta respecte al tractat aquest de lliure comerç, que és l'explotació elevada a la tercera potència, no? Ja te digo. I aquest tipus de labor jo he vist que la fa d'una manera molt, molt efectiva, i ara feia dies que no en parlàvem, ara sí, torna a ser ell. Sí, sí. Ja estem contents, i tant. Mm. Això vol dir que us ho passareu bé aquests dies? Sí, sí, sí. Sí, sí. Primer amb ell en la campanya aquesta, després amb els MUF el proper cap de setmana, que farem la manifestació anual commemorativa de l'assalt, el primer assalt a la casa l'any 78, després cap a les presons de Pensilvània i l'últim cap de setmana cap a Baltimore amb el Marshall Eddie Conway. El Marshall Eddie Conway és un dels presos més antics, presos polítics més antics dels Estats Units, fa més de 30 anys, bastants més, que està a la presó, i l'acusen simplement de complot, d'haver complotat, d'haver conspirat per fer algun atemptat contra els policies als anys 70, als voltants de l'any 70. No hi ha absolutament cap prova clara de que ell participés en cap acció violenta. Ell era en aquella època un treballador de Correus i allà el van anar a buscar, a Correus. És veritat que ell estava compromès com a militant dels Black Panthers en la secció de Baltimore, però a part d'aquest compromís de militant polític no li van poder posar sobre la taula absolutament cap prova que el relacionés amb cap acció de tipus violent. És un cas de tants, i de tants que en queden encara, perquè no és un cas únic, el Marshall Eddie Conway. Farem un petit extra perquè tenim una trucada. Vale, hola. Bona nit. Sí, hola, bona nit, sí. Què tal? Sí, si volia fer una pregunta a l'Òscar. Sí. Sí que estem dintre del fascisme del 1984, com podem fer per defensar-nos? A veure, com, la pregunta? Dintre del fascisme d'aquest llibre de 1984, sí. Ja estem dintre. Ah. Saps què vol dir, no? Sí, sí, sí, sí. Com ens podem defensar d'aquest... Com ens podem defensar? George Orwell, està referint. Sí. George Orwell. El llibre del George Orwell, sí, 1984. Uh-huh. Encara no l'he llegit, però sé de sobres de què va. Sí, uh-huh. Perquè aquest fascisme mussolini ja no vindrà més. Ara és aquest... Tu saps per què es diu 1984? Perquè ell va posar la data, no? Sí, però saps per què va posar aquesta data? No. Va ser perquè el va escriure l'any 1948. Ah, sí. 48. Sí. I llavors, per imaginar-se el futur, sí, va invertir la xifra i va avançar uns 40 anys, 1984. Pues com podem defensar-nos? Mira, aquest cap de setmana passat hem estat en un poble de Lleida que es diu Clua, participant en unes jornades per l'alliberament de la terra. Ah, sí, sortia la revista que vas donar, sí. Pues home, en aquestes jornades s'han xerrat de moltes coses, però hi ha hagut gairebé un denominador comú per mi, que era el tema d'intentar practicar l'autonomia i la independència. Això vol dir intentar treballar la terra, no? Autogestionar-se a través de la terra i intentar desenvolupar formes de vida que siguin alternatives a les formes de vida que ens proposa el sistema. És veritat que segurament en molts casos això passarà més per marxar de les grans ciutats i anar cap al camp. Sí. Però també a dintre les ciutats es poden fer horts i es pot treballar la terra i alimentar-se de la terra i autogestionar-se. Sí, sí, horts urbans. Exacte, i la qüestió, doncs, penso jo, que comença per aquí. Hi ha gent que ho diu, com ho diuen, hi ha una frase, a veure, espera si la trobo. Una frase de qui? Per definir la dinàmica aquesta, no? Diguéssim, de aquesta alternativa que estem proposant. Sí, sí, que a més de tant de producció de 3%, de pressió, no? És una paraula que defineix que vols dir per resolució i més... Decreixement. Sí, però sí, decreixement, algo sí. El decreixement, em diu la gent activista. Sí, que ja fa un poble d'Anglaterra, em sembla. Seria, o sigui, el creixement seria el que proposa el capitalisme, aquesta sí, bogeria d'avui volem guanyar 2, demà volem guanyar 4, l'altre volem guanyar 16, l'altre 30 i pico, i així. Sí. Doncs en aquest cas significaria la inversa. Si avui gastem 10 litres de benzina, doncs ens ho fem anar perquè demà no necessitem ni la meitat. Ja. I així fins al dia que puguem deixar de fer servir la benzina. I trobem coses alternatives, més naturals, menys agressives i menys nocives per tothom, per la terra i per nosaltres. Sí. Uh-huh. Aquesta uh-huh. és la meva resposta a la teva pregunta. Bueno, n'hi ha temps per l'altre o no? N'hi ha temps? Vinga, va, farem un extra, sí, ja que ens hem passat. Sí, a l'estat espanyol va dir l'altre dia que és el primer país d'Europa que n'hi ha més gent a la presó. Com s'ha arribat a aquesta situació? Sí. Em sembla que deien que era l'estat anglès, no? El capdavanter, però sí, sí que és veritat que... ja s'ha superat el... Sí, no paren, no paren. No paren de construir presons. Sí. Presons noves. Sí, i bueno, ja des de sectors anticarcelaris ja fa anys que es denuncia que a l'època franquista sí, n'hi havia molta menys gent presa en proporció que actualment amb pretesa democràcia, no? Sí. Llavors això ja parla per si sol. És així. És l'única solució que tenen. Ah, l'única solució que tenen és... Tancar la gent, tancar la gent. Sí. El que no es resigni, tancat. Ah, ja. Sí, sí. No necessiten gaires més motius, eh? Sí, sí, sí, però el que passa és que l'estat espanyol sigui el primer ja... Què passa? Els altres no tenen aquesta política tanta de repressió? No és tan exagerat. Aquí hi ha una tradició de guerra civil. Ah! Aquí hi ha una tradició d'opressió que a altres llocs d'Europa no hi és. Contra el poble, no? I tant, i tant. Clar, mentre que a la vella Europa regnava algo semblant a la pau, sí, el Paquito i els seus col·leguilles estaven repartint hòsties aquí a tort i a dret i tenien recolzament d'alguns estats europeus. I quan va guanyar el Paquito i es va instaurar la dictadura franquista durant una pila d'anys, la vella Europa es va aliar amb una de les guerres més sagnants de tota la història de la humanitat, però quan va acabar, i per sort va acabar com va acabar, que van guanyar els estats aliats contra el totalitarisme feixista, ningú va venir aquí a intentar canviar les coses. Yeah. I mentre allà tenen una història, diguéssim, de 60 anys ja de postguerra amb pretesa pau, no?, entre cometes, aquí ens han tingut que menjar molts anys de dictadura. I només tenim 20 i pico anys de vida sense dictadura. I bueno, i les coses no han canviat tant. Uh-huh. Això marca molt. Sí, però és una manera de tancar la gent. Claro, claro, per això van amb aquesta línia. Abans pues, podien agafar i afusellar la gent tranquil·lament i no tenien per què justificar res. Avui en dia tenen una mica més d'hipocresia, llavors el que fan és fer un negoci. Sí. Muntar un negoci, el negoci de les presons. Sí, sí, ja me lo conto ja. Uh-huh. Bueno, pues ya... Ja toca el dijous que ve, que n'hi ha el programa, no? Sí, sí, el dijous que ve i l'altre. Després, la segona quinzena d'agost, no farem programa. Però Cluma res. No, no, de moment no, fins al setembre, 2 de setembre, la vale. Propera reunió de la coordinadora. Vale. Vale, salut. Vale, salut i gràcies per trucar. Adéu. Que vagi bé. Molt bé, doncs ara sí que ja donarem per acabat el programa d'avui. I bueno, pues, tu estaves acabant d'explicar la rotilla del Yankee. Sí, m'havia referit al Marshall Eddie Conway, uh-huh. Que serà l'últim pres que visitarem l'últim cap de setmana, uh-huh. I deia que és dels més antics com a pres, uh-huh. I que no és un cas únic. No és un cas únic. Van mantenir aquesta línia per escarmentar la gent. Uh-huh. Són exemples vivents del que pensa fer el règim nord-americà amb qualsevol que... de veritat manifesti una postura dissident, no? Està clar. Que no els hi faci el joc. Molt bé, pues a tots ells, tant a dins com a fora, ja saps, molts records, tio, molts ànims, i que estem en la lluita nosaltres des del nostre front. Molt bé. I ja només per acabar, comentar-vos quatre coses que se'ns havien quedat aquí, que és l'acampada, 13a acampada contra el TAP, el 25 de juliol, el 4 d'agost a Salvídia, que això està a Euskadi. Si voleu més informació, piqueu www.sindominio.net/ahtez, o sigui, actes. Uh-huh. I després la marxa homenatge als maquis, del 13 de juny al 5 de gener tenim activitats, que això podeu trobar la informació pitjant sindominio.net/marxamaquis. I per últim, no a l'Expo Saragossa, fins que s'acabi l'Expo hi ha actes, tallers i més coses en contra d'aquesta farsa, i la informació la traureu a les www.expo-no.es. Mm-hmm. Vale, penya? Mm-hmm. Pues fins la setmana que ve, salut i bronca. Salut. I ens despedirem amb un tema dels Violadores del Verso, d'aquest recopilatori Cuando el Ebro suena, disidencia lleva, de 58 bandes de Saragossa contra l'Expo. Molt bé. Vale, penya? Venga, salut. Fins la setmana que ve. Salut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi estilo es como el tacto de un dedo contento. Pregúntale a las chicas del convento. Vivo en laberintos de tinta. Bebo ríos de tinto. Fumo el polen que me trae el viento. No sabes tocar el instrumento y no hay ninguna clase donde puedas aprenderlo. El puto micro tiene su misterio. Aleja de tus babas, te voy a hacer sentir inferior, chaval. Reza, reza. El misa se te despieza, empieza por borrar tu sonrisa. Y tu tristeza se fue por momentos en libertonia, fruto de una sobremesa surgida de entre latas de cerveza. Música idónea para beber y follar. Bailar con esto te va a costar, te lo digo. El micro es mi muy mejor amigo. El enemigo es la Expo y por su fracaso brindo. Chin, chin. Uno para todos y todos para uno. Chin, chin. Aquí y ahora es el momento oportuno. Cuéntales. Las estrellas nos hacen señales y un disco que nos hace ser fundamentales. Sin remedio, sin trampa, sin misterio. ¿Se mueren de hambre? Sí, de amor y de celos, en serio. Saben que el nombre de mi grupo es un gran cebo. Ahora Jabat entra de nuevo. Yo no creo en las personas normales. Lo que yo digo es todos somos especiales. Yo no soy un genio, era un vacile, pero sí que soy un mago. Pienso en las canciones que quiero escuchar y las hago. Mirando el lago, como Narciso, merezco un friso. A ti solo te salva el ser yo pago poetizo. Más quién va a querer hablar de ti ahora. Con nuestro disco en la calle, tu nombre se evapora y se va por ahí. Maestro Sohai, baila abrazado a un ladrillo. De los que hablas, comento, hagan pasillo. Rebel, chelas, insulino, Violadores, son grupos duros para el crudo hip hop hardcore. Suena un ritmo dopado, me siento arropado. No puedo no querer dejar de amar a mis hermanos. Con tu mano de obra es mano de obra maestra. Mano de santo en tu fiesta, rumbas la mano que mece la Vestax. Sí, sí, y en otra vida fue Vivaldi. Yo no corro tras el ritmo como un Fittipaldi. Yo vengo a hacer historia, sí, con un baño de rimas en tus lagunas mentales, para que hagas memoria. Somos la rima de alto standing, la que nos sale así como así. La del rojo, pasión, carmín. Tengo a mi lado al abogado del alma. Ajá. Cuando sus versos son oraciones para los hombres sin calma, sí. Vengo tranquilo, como lírico y su estilo, de frases largas y pausas que mantienen en vilo a la grada. Lanza metáforas que son seda en el aire, de esas que matan con sigilo. Guante elegante sostiene un ramo con espinas. Micrófono en rodel. hardcore, estamina. ¿Y por qué es tan importante para mí una rima? Porque el rap fue el primer camino de ganarme la vida, pero soporto un halago y un mal trago. Sueno después de un relámpago, reconozco si la cago, hago y deshago por no hacer el vago, solo el amago de coger el micro causa estragos. Por eso el mundo me señala con el dedo, porque vino el público con el quiero y yo con el puedo, el juego eterno de dar y recibir placer. Hoy es un día para volverlo a hacer. Lo nuevo en esto, tu rap es diáfano. Como mucho le coloco un cheslón al salón. Con mis líneas no te extrañe que te estriñas. Con tu rap se riña, saldrás apedreado como mamoncín en el piña. En su concierto un cartel de se ruega silencio, en tu mano un CD. El mío no tiene precio, en mi tumba no molestes. Está durmiendo en tu cara un bucaque y qué bien me siento. Cuando escribo, cuando rimo me lo flipo. Hoy sé que voy a ganar aquí con todo mi equipo. No es por pasta, no es por fama, es por mi estilo que soy chulo. Rumba, díselo ya. Llega Cupido con sus flechas y trae el amor. Llegan los Bufani, que traen, pues traen alcohol. Y traen Meters, traen Ohio Players, traen Zap. Me preguntas qué es el rap, hate es el rap. ¿Qué vas a hacer? Estilos caen como bombas. Da igual donde te pongas o que te opongas. ¿Qué vas a hacer? Estilos caen como bombas. Lírico. Entra de nuevo. Traigo viajes más profundos que Julio Verne. Después chavales se alegran de verme. Me dicen qué haces en un sitio como este. Es la paradoja. Cuando él se rinde esos bares es mi alfombra roja. Sí. Con hate en el garito dando el callo. Me parta un rayo, bro, si llega un día en que yo te fallo. Con mis hombres guardo pactos e historias inconfesables. Ciegos memorables y demostrables. Vosotros y yo tenemos sangre en común. Después de ver a estos astros aplícate after zoom. Cuerpo de élite. ¿Te quedan motivos aún? Para seguir cogiendo un micro. Según mis cálculos te quedan tres rimas de vida. Según los míos dos. Tu plan de rap es suicida. Mira. Al final de este barranco hasta el final de tus días. Más contenido en directos y menos coreografías. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.